أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديه مسلمة. ملك نادرت لي بخير، لا ما تشارجنج ولا خاري ما تصور. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. مقصد سورة النساء بیان داغ امور دا احکام دا امور پا معاشرہ کی جاری شی پدے عملو شی پا معاشرہ کی امن راضی پدے سر خوشحالی راضی خلق دا اللہ دین دا دین خدمت خلق کو دا آسان شی و چی دا احکام جاری نشی تو پدین باندے عمل خلق تا گرانوی زکا چی پا معاشرہ کی شر فساد وی دا دین کار خدمت بسوک سو اکڑش. سورت پدریو حصو کی تقسیم دے اول ایسا او پنزو سایتو نوا پاگی کی شپار سحکونو شپار سحکام بین الرعیت آغا حکام چی عوام بے پخپل میں اس کی خپل جاری کے، یعنی نہ بادشاہ تا جشتا دے نہ پولیس تا نہ بل چاہتا چی پچا زورو کی او دارنگی دا احکام پیو منی، بلکہ ہر یو تند معاشرے ہر یو فرد لوی والو دارنگی سڑے خزا بڑاگان معشومان زرانا ٹول پا ہر یو باندی دا احکام پا خپلا لازم دی چی پا دی عملو کی، او جسو پی نکی خام خا بے باغ دا گیلا نکی چر زما حق چا دا نکر زکر چی تا دا بل حق نا ادا کے دا کدی کی دا یو بل حقوق دی اصل کی چیتے دا بل حق نا ادا کی نو بے با دا تمو نکی چرستا بسوک حق ادا کی زکا دا بل حق ادا کول ری مثال آغا بختانا مطل کی وی دا دا مخ سپیڑا دا پا مخ را گزی چیتے دا مخ تا بل سپیڑا ورکی نو خام خدا دا مخ سپیڑا دا پتا برا گزی، یعنی بل حق ورکول دا ستا دا زان فائدہ دا پا دیکی کتب اللہ حق ورکی تا تبستا حق ملاوشی، او کتب اللہ حق نہ ورکی نو دا نه ده چې ته وایې چې زه به بل حق نه ورکوم او ماته به میلاو شو. ورسره درې ډلو ته زواجیرو، مؤمنانو ته په دریو آیتونو کې، منافقانو ته په شپږو کې، او اهل کتابو ته په دولسو آیتونو کې. دویمې څخه د آیت نمبر 58 اته 55 نه شروع ده، دا تر آیت نمبر 134 یو سل څلور دیرشمه پورې. په دې دویمې څخه کې اته احکام بیانوي، بین الراعی والرعیت، هغه احکام چې عوام او حاکمان، بعضې په حاکمانو دي بادشاهانو، او بعضې په عوامو دي او بعضې په دوانو دي. یعنی هغه احکام دي اته چې د بادشاهانو د حاکمان عوامو ترمنځ دي. اول حکم آیت نمبر 58 کې اته پر دوستم کې چې حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي. مالدار خپل حق دی، د غریب خپل حق دی، د سړو خپل حق دی، د زنانو خپل حق دی، د چا چې سو حقوق دی په حاکم باندې هغه به داغي هغه حقوق ادا کوي د حاکمان. دویم حکم، دویم قانون د عوامو ته آیت نمبر 59 کې چې هر کله حاکمان د عوامو حقوق ادا کوي نو عوام به هم د حاکمانو حق ادا کوي. دا غی اتباع کی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دریم حکم بیان شو آیت نمبر 74 کی سلو رویا کی، حکم القتال. حکم القتال یعنی جنگ کول، جہاد کول. قتال یعنی جہاد، او دا حکم حاکمانو تهم دے او عوامو تهم دے. یعنی حاکمان به د جهاد د پارا چکم داغي غساز او سامان وی، اسلحه وغیرہ داغي بندوبست وکي، عوام با ټریننګ کوي، تربیت وکي، او دارنګي تیارې وکي د جهاد، افرادی قوت به تیاری. په دې مین مینس کې زواجر ذکر شو. او جدید نه و ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، دا سلورم حکم دی. څلورم حکم د حاکمانو او د عوامو ترمنځ، چې کوم اته احکام دي داغې نه، دا څلورم حکم دی. او مخکې سیره به داسې دی، حکم دی څلورم احتیاط فی القتل. احتیاط فی القتل چې ګورې په جنگ کې به احتیاط کې دانه چې مسلمان رور مړ کې، لکه مخکې حکم سو حکم القتال، د جنگ حکم او د جهاد. نو ضربت ادا دی د دې حکم داغه سره چې جهاد خو بکه، یا حاکمان به هم جهاد کوي او عوام به هم کوي، خو لیکن دلته دا حکم راوړو چې احتیاط فی القتل، چې ګوره خیال کوو جنگ خو بکه، جهاد خو بکه، خو ګوره خپل مسلمان رور مړ نه کی، د مسلمان رور وینه توې نه کی، ګوره احتیاط بکه. په دې ځای کې د قتل قسمونه بیان کړی دي. عموما د قتل چې کوم قسمونه بیانېږي، دلته دوه بیان کړی دي، او دوه د دې سره ضمناً موږ بیانو په کتابونو کې د هغې بیان راځي، خو هغه د دې نه، یعنی مطلب بنیادی طور د قتل هم دا دوه قسمه دي کوم چې دلته بیان شوي دي. یو د قتل خطا، په خطای سره قتل. د قتل یو قسم دی قتل خطا، په خطای سره قتل. او یو دی قتل عمد، عین میم دال سره، یعنی قصدن عمدن. پوه شئ، په قصد نه چې سړی بل اوجنی قتل کی. د قتل دا دوه قسمونه دي، یو چې کوم دور دوه قسمونه دي، قران دلته خو ذکر کړی نه دي، کتابونو کې داغه بیان راځي. یو دی قتل شبه العمد، شبه شبه شین بی او ه، او لفظ د عمد چې کوم قتل عمد دی داغه، یعنی شبه العمد، یعنی د قصدن عمدن چې کوم قتل دی داغه سره یو شانتی لکه داغه مشابه. پوښ تفصیل کو بیا په پته ولګي. او یو دی قتل نسیان د سین سره دی، قتل نسیان په هیر سره قتل، قتل خطا په خدای سره قتل، خدای سره قتل څنګه یې د دې بیا دوه صورت دي یا دوه قسمه وایا. قتل خطا داغه دو قسم دي یا دو صورت دي. خطا کله په نیت کې وی اراده کې، او کله خطا په عمل کې وی، یعنی عملن خطا شي انسان. لکه په اراده کې خطا دا شي لکه یو سړی دی اولی زناور لیکن مسلمان ته ولګي، یا اولی کافر دشمن اولی لیکن تیاری خیال نی، لیکن نیت اگر اراده کرده ده کافر دیشتو لیکن اولگی ته مسلمان، نو دا اگر پا نیت کی پا اراده کی خطا ده، ایو دا خطا پا عمل کی. دا قد خطا دویم صورت یا دویم قسم خطا پا عمل کی، یعنی عمل کی سره خطا شی. لکه عمل کی خطا سی شی دا لکه اولی مرغی یا خکارونی او یو مسلمان ته ولګي، یعنی هغه نیت یعنی هغه عمل عملن اراده او چرته دا خکارو لما او سره ته ولګي مسلمان. یا مطلب یو سره عمل کی خطا سره لکه یو سره هوایی فائرنګ وکي پوه او دا لګي سره ته ولګي. نو خطا کله په اراده کی وی لکه اراده د کافر دیشتوی، یا دارنگی دا زناور دیشتوی، او کلا دا پا عمل کی خطای پوشی. نو دوانو صورتونو کی که خطا پا اراده کیوا پا نیت کی او که پا عمل کیوا، نو دوانو صورت چکم دے داغی چکم کفاره دا، نو یو کفاره داغی غلام ازاد ولنی، او دارنگی اغا د مقتول وارثان چې کم دین یې د چانه چې سره وجلې دا غي وارثان وتا دغه دی خون با ورکولې دیت دوانه دی خان غلام آزادول او دارنګي د مړي کول والولا مقتول والولا خون بها هيو هغه چې هغه یې معاف کی ابي الله خبره ٹھیک شو. یعنی مطلب چې هغه ویچره مونږه دیت نالو، لیکن که غلام نی کرن سوا وقت که دو غلام سسٹم شتن نو خون بها دا او داغی پا بدل که بسڑے یا چاچه قتل کرده کسڑے دے کخدا دا نو دو میش روجی نیول دی پیدر پی یعنی پر لپسی چه مطلب پائی که نا چوٹی بنا کئی پوش داد دی کفارا دا و داغی حکم دے. او یو دې قتل آمد قصدن آمدن قتل کوم دویم قسم دی پوه شئ. نو قتل آمد څه ته وایي چې په انسان په یعنی پاغي کې انسان اراده هم د قتل وي او چې په کوم سیز باندې قتل کړی دی هغه سامان هم د قتل وي، لکه مثال چاړه شوا توپک تمانچه شو زکه دا سامان هم د قتل لی آله، او دارنگی اراده و نیت هم دا قتل بی قتل آمد آغی تبیلی کی دا آغی حکم تی مطلب قزن آمدن قتل که دا آغی حکم قصاص سے کم چمخ کی صورت البقره کی بیان شوی دی پوشی. او دارنگی اغا دیت هم پکی نی اتا بیان شو پا قصاص کی حکم القصاص کی پوشی. او کاغی یه مافقی او دارنگی که قصاص اخلی ده مولی کور والا وش. او کاغی پا دیت بانده فیصل اکی داغی بایان مخشو سورت البقره آیت نمبر 178 کی. یو ده قتل شبه العمد، یعنی ده عمد قصدن عمدن قتل سرا چې دا غي سره یو شان تخکاری خو لیکن حکم معمولی بدل لے لکه شبه آمد دی ته وي شبه مندب شبه چې انسان پکې یعنی مطلب یو شبه پکې رالا شک ونته یو قسم لدی شو غنا شبه آمد دغه دا دی چې نیت او اراده د قتل وی پکې لکه دی وسړي نیت او اراده یې د وجلو د چا لیکن چې په کوم شیز باندې وجلې نه هغه شیز د قتل نه دی لکه مطلب چوکا شو په چوکا باندې سو وجلې کیږي نه عام طور سره یا مثال سوک شو رکه څنګه چې موسی عليه السلام هغه بری اسرائیل له سوک ور کړو هغه فرعون لا نو سامان د قتل نه ني خو لیکن نیت او اراده د قتل وی وښه نو پدې کې همغه د دیت والا خبره ده غلام آزاد ول او دیت والا او کو غلام نو نو بیا پدې کې دغه ده دغه دوه میاشتې وروزي دي غالبا وښه او چې کوم قتل نسیان دي د هیر نه قتل هیر نه قتل څه شي نه لکه مور په بچی را واوړي وښه یا مثال یو سره ده دا مور په بچی باندې راوړېدل شو دا رنګي بلم پکې راځي به هر څه خیر کې نه راځي او زه مومن د دې مثال هم دا بیانېږي لکه مور په بچی راوړې لکه سنیت او اراده خو یې نه کړه د وجلو پوښ خو به غفلت د وجنا دغه وشي ته هغه ماشوم ته مر شي مطلب نو دا کې د وجنا په دې کې دیت وغیرہ خوشته نه خو دوه میاشتې روزي دي په پوښ د شروع د روز د دوه میاشتې روزي شروع د پارم دی پکې او د خلو د پارم چې کومه وختي بیان کړ خو د خلو د پارم پکې د روزو طریقه دای تک پاغي بیماری راځي میاش کې نو باغي کو دی روزي نه نیسی نو چې کله بیماری شروع شي روزي به بندي کې چې څنګه بیماری ختم شي روزي به دوباره سٹارټ کې کچري بیماری نه داخل شو دی او رس پکې قضا وکړه چې کله دا بیماری نه پاکوا او دی پکې اوس قضا کړو دا روزي به به سره کی یې سم چې د بیماری نه پاکي فوري طور به روزي شروع کړي چوٹی بابا کی نکی او سرو دا پار خوبا کی بیخی دا غنشتے نکر آگی دی بیماری آدھا سے کس مسجدی نسوسن ٹھیک شوار دا دی بیان کی پدی آیتونو کی وما کانا لی مؤمنین دا سلورم حکم دے احتیاط فی القتل وما کانا لی مؤمنین او ندی جائز پار دیو مؤمن ایک تول مؤمنن چووز نیو مؤمن الا خطا مگر بخطائے سرا وما كان للمؤمن او ندي جائز د پاره د مؤمن ان يقتل مؤمنا جو وجني مؤمن الا خطا مگر په خطا سره یعنی مسلمان مؤمن بل مؤمن نشي وجنه الا خطا مگر په خطا سره ان که په خطا باندې ته مشکو نیت کی خطا او اراده کی یا په عمل کی خطا راغلی ومن قتل ندي دې کی هغه د ارادي او د عمل کی خطا د دوه هغه حکم دی راخه ومن قتل مؤمنا خطا او چاچ وجه مؤمن خطا بخطا سرا فتحرير رقبة عليه تحرير رقبة نو بد باندې آزاد ول نیو شد دی دیو غلام رقبة شرط وی لکی مراد دی غلام دی ومن قتل مؤمنا خطا او چاچ وجه لو یو مؤمن بخطا سرا فتحرير رقبة نو بد باندې آزاد ول دیو غلام دی دیو شد دی مؤمنتين دو مؤمن وديتن يعني غلام مؤمن خا فتحرير رقبة مؤمنة نبذبان دي عزاد أول ليو سوط مؤمن دي دو غلام مؤمن وديتن مسلمة أو خنبها دا مسلمة پورا دا قلشو إلى أهلي وأهل دو وارسان دو ملي والوتا مقتول والوتا وديتن مسلمة ديت دے خونبہا دا مسلمتن پورا دا گول لفظ رالو دو مسلمہ یعنی پورا با ورکیو لکھا تانا چلے کی اس والا لگی بیا والا ٹھیک شوا ودیتن مسلمتن یا مطلب چل ولکیو سرا ودیتن مسلمتن او خونبہا دا پورا دا کرشوی الہ اہلی د وارثانو د مقتول والو تا الا ان يصدقوا مگر کاغي خیرات مگر کدی خیراتو کی خیراتو کی سمانا یعنی معافی کی ورتا ٹھیک شو اوس دې خون با تقسیم به بیا څنګه مطلب سړی وجلې ده او دې سړی خزا ده بچی نی الکان او جنکه ګډوډ ٹھیک شو او دې میراث تک میراث نه دې مال تقسیم دل به څنګه دې طریقه به ما کوم چې صورت نم دې صورت کې آیت نمبر 11 12 کې دې میراث تقسیم ٹھیک شو اگر سړی مړ شو دا هغه ما دې سم طریقه باندې تقسیمې پوه شي چې الکان او جنکه وي نو دالک پورا ایسا دا دو جنکو برابر دا ایو الک ایسا دارنگی دا مور اپلار او دارنگی دا خزی نو آج کم تقسیم مخ کی ذکر شد باید بر 11 و 12 کے پاگا طریقہ بدا مال تقسیمی کی خواب چکم دا خون بہا دا دا دیت تے فَإِن کَانَ مِن قَوْمِنَا دُوِن لَكُمْ قرآن غیرت خی سری دا گورا خیالو کے خواب پس کچری وی دا مڑے دا چکم مقتول دا چې کومه وجه لري ده پس که چېرې وی دا مقتول من قوم دا قوم نه عدو ولکم چې دشمنان وي تاسو یعنی څه مطلب یو سړی راولګي د بل مؤمن مسلمان مړک خو هغه مسلمان د کافرانو په ملک یو او دا غي سره ستا جنگي ٹھیک شو دا کافرانو سره ستا سفارتی تعلقات نه یعنی معاہدہ نہیں ستا داغی سر جنگی مطلب ٹھیک شو او دا مومن مسلمان آغا دے کیو او تا نمڑ شا پا دار حرب گی دا کافرانو پا ملکی چی داغی سر ستا دا جنگ بندی سا معاہدہ نہیں او تا ناغ مسلمان مومن ال تا مڑ شا ٹھیک شو نو داغی بیان کئی خوا پس کچریوی دا مقتول من قوم مقتول امراد مومن خا کافر نه پس کچری وی دا مقتول من قوم دا قوم نه عدو لکم چې دشمنان وي تاسو او هو مؤمن او حال دا چې دی وی مومن ګوره ان چې کومه وجه لري نه چې دا مؤمني فتحرير رقبه مؤمنه نو په ځبان دي آزادول دي د سيو شت مؤمن دی غلام مؤمن نو بده باندې صرف د یو غلام آزادول دي صرف دیت پکې نشته ونه غیرت دو ګورا الله غیرتی ذات ته کنه نو دې د کی دیت ځکه مقرر نه کړه حالانکه بیا مسلمان خو وجه لري کنه خو دیت ځکه ور مقرر نه کړه ځکه هغه د کافرانو په ملک کې پاتې کیږي نو کته هغه د دیت ورکې نو د کافر ملک په مضبوطی کې ساب هغه پیسو باندې پیسو خو داغه ملک ته ځي کنه داغه زیتا نو دې وایي چې ځکه مسلمان دې کار څوک دې هغه دې کې کوم پیسې خو به عمل ته لګي د کافر ملک ته به فائدہ کی کافرانو ته دې وایي چې دې ته په مقرر نه کړ غلام آزاد کی نو غلام آزاد اول کنو نو بیا روجی دې رسو بیان کې راغی ته غلام په ځای بیا دو میاشتې روجی دې مسلسل ٹھیک شو دې په کې نشته دې په دې کې پس کې چرې وی دا مقتول دا قوم نه چې دشمنان وي تاسو او حال دا چې دې به مؤمن نو په د باندې یعنی په دې قاتل باندې نو په د باندې ازول دي دی او غلام مؤمن وین کان من قوم او کچری وی دا مقتول دا مړی دا چکم وجه لیدې من قوم دا قوم نه بین قوم چې په میں ساسو کې و بین او په میں دای کې میثاقن معاهده وی د نه جنگ هو زغه بل خبره کوي چې تا یو سړی قتل وکړه او دا قوم سرستا دا امر سرستا معاهده یې چیرې موږ بجنګ نه کوو جنگ بندي وستا دا غي سره ٹھیک شو وین کان من قوم او کچری وی دا مقتول من قوم دا قوم نه بینکم چې په مې تاسو کې و بینهم او په مې دا غي کې میثاقون معاهده وی د نه جنگ فدیه مسلمتون نو خون بها دا دیت ته خون بها دا مسلمتن پورا داکڑی شوی الی اهلی وارثانو د مړی تا ٹھیک شو وارثانو د مقتول تا د مړی تا اوس ګور دلته د خبره ته خیال کوي خان مخکې سوی فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن ان تا چې کوم سره وجلې دې چې کوم د کافرانو په ملک یو سیګه او تا اغ وجلې دې مؤمن دې ٹھیک شو خو لیکن ستا د هغې سره جنګ دی د هغه ملک والو سره نو بیا ته بدیت نه ورکې بلکې صرف غلام آزاد کې غلام آزادول پکې نو یعنی کا لکن سبا وکې نو بیا دو مې شروع جی مسلسل ٹھیک شو ورته لیکن ورپسې سوې او کچریوی دا مقتول دا مړې دا قوم نه چې په مې ساسو په مې ځای کې وعده وی دنه جنگ معاهده وی دنه جنگ مدلته وسره وو مؤمن خبره و نکړه ٹھیک شو یعنی چې تا کم سره وجلې ده هغه مقتول چې کم ده نو هغه هم د کافرانو د ملته یعنی دار حرب دی هغه خو لیکن ساده هغه سره جنگ بندي ده ٹھیک شو نو ځدی کې دا ونه ویل چې تا مؤمن وجلې یا مؤمن نه ده چې د کم مل سره ساده جنگ بندي معاهده شوی وعده شوی دې مسله باندې ځان پوهه کړئ یعنی یو ملته چې ساده هغه سره جنگ بندي ده ٹھیک شو لکه مثال واخلا ان دا خوا کې ملک انډیا واخلا پوښي نو دا غي سره ستا سفارتي تعلقات دي سفارتي تعلقات اصل کې ستا مقصد دې خبرې ده چې ستا دا غي سره جنگ بندي او چې ستا سفارت خانه ته دا غي دل تر نو خودي مس کې جاسوسي کوي هغه ځان له خبرې دي کنه اگر هغه غلط او صحیح په بات کې خبرې دي او د سفارتي تعلقات مطلب دا ده چې ستا دا غي سره جنگ بندي ده زکه چې تا خپل سفارتخانه د کولاو کړی د نو څه مقصد دا چې رښتیا د غي سره تعلق ساتي لین دین کې ور سره نو پای کې بیا دا خبره نشته ده چې تا کافر وجلې پاغمل کې او که مسلمان دی وجلې مسلمان هغه پرې دا کافر د پاره بم بیا ته دیت ورکې خام کافر دی وجلې په دا عمل کې چې ستاد غي سره جنگ بندي ده وعده دیو سره کړی دا دنه جنگ نو بیا که کافر دیم وجلی دین هم بدیت ورکه او غلام آزادول هم پکی دی او که غلام نو بیا دوه میاشتې روجی دا خو پکی ده د غلام آزادولو په ځای خو دیت به ورکې بیا هم که کافر دیم وجلی مؤمن خو لا پرېږده ځکه دلته ورسره میثاق پسې دا مخکې وی که نه وو مؤمن شرط یو څه ولګو لیکن دلته یو څه وو مؤمن شرط ونه لګو ولې ځکه ستا د هغې سره جنگ بندي ده نو کتا کافر هم وجلی په داسې ملکې بیا نو ته به دا غم دیت ورکې دغه وارثانو ده ٹھیک شو وین کان من قوم او کچری وی آواز تیز کړو ما مرې سم ټیک نه ده او کچری وی دا مړې من قوم دا قوم نا بینکم چې په مین ساسو کې و بینهم او په مین دا غي کې میثاقونه وادوی دنجل یعنی داغی سرستا جنگ بندی دا فدیت و مسلمتن نخون بها دا مسلمتن پورا دا کرشوی الى اهلی وارسان دمونی تا دا مقتول وارو تا یعنی دیت ورکه و تحریر رقبت مؤمن او داغی سرا او ازاد دون دیده و سر مؤمن غلام مؤمن نکو غلام نو فمن لم یجدو نو چا چې نو مندو غلام آزادول فصيام شهرين متتابعين نو روجي دي دو میاشي متتابعين پر لپسې ګنا کچري دا فصيام شهرين ویلې وې دا متتابعين لفظ شر نه وې نو بیا دو میاشي روجي دي څنګه دی ولې وې یو نیسا بل پرې نه یو نیسا بیا بدا سوا چې څنګه تا دی ولې اختر مستی بل نه ولې میاش مستی نه ولې خدا مې چې روجي پورا کول دی خدا متتابع یعنی اوس رشتو لګاو چې ور صفته وي چې دا روجي مې چې دوه مې چې روجي بری څو پر لګس دا صفته سره زه کول غواخه به تورې سزا فمن لم یجد نو چا چې نو مند غلام آزادول نو دو نو روجي دې دوه مې چې متتابع یعنی پر لګس توبه د من الله دا سانتیا در په الله نه زکه سانتیا خو پدې دا که غلام آزادول سیستم چوش تسا دشتن نو نو که دا در وجو حکم نوی نو بیا با دی سکو ها مو نو سکی وی توبه تمین اللہ توبه مانا اصل کی مهربانی دا پوشی تو کچی نسبت اللہ دو چیز توبه نو مانا مهربانی مهربانتیا دا سانتیا درف دا اللہ دس مهربانتیا بیڑی شخان مهربانتیا دا طرف دا الله مهرباني دا چې دا یو یا سانتیا طرف دا الله نه چې دا الله دا شکر چې دا غلام پدې تاسو نه شروجی ته باندې کې وشه وکړ الله ولی من یا دا مطلب دا د خون بها دا سیستم کې وشه دا دیت ورکول پوه او دا دوه نه شروجی شوی دا غلام دا مطلب دا قتل په بدله کې چې دا کومه طریقه الله د دیت مقرر کړه پوه شئ دا الله د طرف آسانتیا ده مهرباني ده کنه چې دا نه وینو مطلب بیا په کې څه تر وجل وي بدله کې نو بیا هم بیا خبر ورانه وا پوه شئ وکان الله علیما حکیما او دی الله په حکمت والا ده او من یقتل مؤمنا متعمدا او هغه دوی قسم قتل عمد کی نیت او اراده د قتل وی او اسبابم د قتل ان کی کوم چیز وجره هغه سامانون د قتل وی و من یقتل مؤمنا متعمدا مانی د خیال کوي او چا چې و جو یو مؤمن د وجد ایمان نا متعمدا قصدا عمدا و من یقتل مؤمنا او چا چې و جلو مؤمنا یو مؤمن د وجد ایمان نا متعمدا قصدا فجزاؤه مسزا دد جهنم جهنم دا خالدا فيها ميشه وي بدي کي پدي جهنم کي وغضب الله عليه او وسدا الله د پدماني ولعنه او بلان کړي الله د نار او اعد له او تیار کړي الله د لادا بنا دي ما عذاب لي چلو کي ممانا کیش کا لو کي خا چاچو یو مؤمن دوجی د ایمان نه ها متعمدا قصدا زګه کدا معنا اون نه لګي چې وی و دی مؤمن دوجی د ایمان نه اوس کته دا معنا د سکه او چا چې وی مؤمن قصدا یعنی مؤمن مسلمان ملک قصدا آمد ته مثال ای دشمن دا د هغه لګي د بل ملک ته شو نو کته عام معنا کې دا مونږ چې سره کوم لفظ لو کنه دوجی د ایمان نه دا لفظ کدا اوسونه لګي او ته معنا کې او چا چې یو مؤمن قزر فجزا او جهنم نو سزا در جهنم د همیشه به په جهنم کې نو دا خو د علماو د امامانو اتفاق دی بری سره روانو د ټول امامانو په دې اتفاق دی چې یو سره په قتل باندې کافر کیږي نه حضرت وایي چې قزر امدن یو مؤمن مسلمان مرکه پوښي د جهنم کې باندې شي دا الله غضب ته به لعنت دا الله دې به سوچ کے بہت اب جہنم کیوں ہو کافر مشرک ہمیشہ ہی مسلمان مومن دے ہو چلے بہ ہمیشہ پر جہنم کی نہیں پوچھ نو دی وجہ نا منگا مانا دا رفض سرو لگو چاچو جو مومن دو جی دے ایمان نا یہ مطلب یہ مسلمان ملک دے ایمان دو جی نا چلے تو ولی دو قرآن بیان کے ولی توحید بیانے ولی رد شرکے تو ولی مزدی جماعت تو ولی مزکے تو ولی حج کے چکم دے اسلام کارو ندی مجداغی دو وجہ نیو سرے ملک در قاتل دے با ہمیشہ بجہنم کی سرے دے چلے دے سکر دے دے خبری دو وجہ نیو ایمان نو ہوتا لکا حدیث کی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیو صحابی تفوسو کا چہدت کہ یو کافر پا ما باندے حملہ ہو کی او دو حملے نا پس داگا یو ونی نا پناشی دو ونی نشاتشی او داری کریمو ہوئی نو آیا داگا وجل زمان دا پارا جائزی کنا چریو اجنم کنا نبی علیہ السلام تو فرمائی جواب کے وی کچھلے تا آگا مرک بداس داگا وقت کے چاگا کریمو ہوئی را او دی پتا حملہ اکڑا او بیا پناش دو ونی نا پتای ہاں کلمه ویلا نو کتا دا غوړ کې هغه ملک نو ته دا غو پشان دي شي په دا غوړ کې دا غو پشان دي کېدل څه دي یې لکه سن چې د کلمه د ویل نه دا غو وین حلال او ساده پارا نو دا کرنګي اوس کتا د کلمه د وجه نه هغه ملک هغه کلمه ویل او تا ملک نو دا کرنګي بیا ستا وین حلال شو یې سن چې د ایمان او نو مخ کې دا غو وین حلال او د وجه نه پارا دا کافی وو نو کتا اوس په دې حالت کې چې هغه کریمه ویل تا ملک نو ته دا په شاد دې شوې مته ستا وینم حلال شو د برد په پوښ یا دا مطلب چوندر تا پدی مانی در کتا آقا دا ایمان دا وجه نمرک نشتاوینا انتا پدی مانی دا ایمان نبو تی او لیاد نشتاوینا حلال شو تشوا نو دا وجه دا ایمان نمرک دا مانا او سرمان ذکر گو رہا نو خبر مقصد دای که سرے دا ایمان دا وجه نچاو جا وجه د ایمان د کلمې د وجنا نذر قاتل د به همیشه په جهنم کې ولی زکه دې د دې کار د وجنا ته ایمان نه وته نه کافر شوی دې په دې خبره نو دې به زکه همیشه په جهنم کې پوښت و مې یقتل مؤمنا متعمدا او چا چې وجه یو مؤمن د وجه د ایمان نه متعمدا قصدا فجزاؤه وسزا ده جهنم جهنم خالدا فيها مشوي بديك وغضب الذي وجنا كم خلت اذا ما انا كي تجو جو مؤمن قرزن اما كم جي كما ما انا ما انا كدا شو كي نبيا ب بيا بيا ممكن ان بقي ده مطلب كسره دا شي وي تقام بيا با جو لما ده دا وضاحتون كي تجو جو مؤمن قرزن فجزاؤه جهنم سزا د جهنم د خالدن فی همیشه وي پدې کې دی وخت کې بیا او رباج او رما د خالدن معنا کوي مخصن طويل یعنی دیوا یعنی کدی یو سړی راول کېږي مسلمان بل مسلمان یې مړ کړ د ایمان د وجه نه بلکې د اته به سم مثال د قسم چې راندن سبا خلا دی وګور وځني پوه شي دشمنانو د وجه نه یا مطلب تو دومه مې او شی بل مړ کی یو مسلمان یې مړ کړ د ایمان د وجه نه اسه به څه سو دي نه دیولان دیو راځي د وجه نه مړک مسلمان کوئی مړک کړ نو دی وجه نه علما معنا کوي بیا وزان کې چې د دې کې ده خالدن نه مراد بیا زمانہ ډیرا مخصن طويل ان ډیر زمانہ په جهنم کې تیرې اگر زمانہ څومره د الله ته نه ده ښا پوه شي خو رګی دا چې کوم معنا مونږ وکړه دا معنا دا دې له بهتره دا بیا امام شافعی دا معنا کړی دا تفسیر مدارک خورا و مې یقتل مؤمنا او چا چې وجه یو مؤمن څنګه کچري عام معنا ته کې کړه چې کوم او چا چې وجه یو مؤمن قزن نو سزا د جهنم د همیشه وي بده کې نو جهنم کې همیشه والے ګورې د وجه د کفر ناراضي همیشه په جهنم کې وخت یو دا د کافر د پاره د مشرک د پاره نو د قتل دوی نه سره کافر کیږي نه نو کله خالدن دا و ذات کې چې ډیره زمانہ بیا ټیک ده او کښنه دا معنا و چې مؤمن یو مؤمن قتل نه مدن قتل ک نو دې به همیشه کې انن کړه معنا غلط ولا بیا نو دې وجه نو شرمنګ دا نه فضل وګا او چا چې یو مؤمن د وجه د ایمان نه متعمدا قتل نو سزا د جهنم دا همیشه په دې جهنم کې و غضب الله علی او غصه دا الله دې په دې باندې و نه و او لعنت د الله دې بد او بلانکړي او بلانکړي الله درا او ځانکړي الله دې بارا عذاب لوی و ما کان للمؤمن او لذي جائز بعض مؤمن ان يقتل مؤمنا جو لي مؤمن الا خطا مگر بخدای سره ومن قتل مؤمنا او چا چې قدر کو وی وجه مؤمن مؤمنن یو مؤمن خدا په خدای سره فتحرير رقبه نو په ده باندې آزادول دي یو غلام مؤمن وليه تو مسلمه او خون به دا پورا ادا کړې شي الا اني وارثانو د مقتول ته مړی تا الا ي صدق مگر کدي خیرات دتي غمړی والا فاین کارم قوم او بس کچری وی دا مقتول دا مړی من قومی دا قوم نعبدو لکم چی دشمنان ویستاسو و هو مؤمن او آل آئی چی دیو مؤمن یعنی دا مؤمن پاغذے کی اسی در چکم دے دا کافرانو پوشی انسا دشمنو نو بیا پدی کی بیت نشت دے نو پدبا دیا دادو دیدو گولا مؤمن پدی مقاتل بانے و این کانا من قومی او کچریوی دا مقتول دا مڑے من قوم لا قوم بينكم چوبمه صاحب چوبمه نو او بمه دای کی میثاقون وعده ودنه جن فدیت مسلمتن نخون بہادا دیت تے مسلمتن پورا دا کرشی بھی الانی وارسانو دمڑی تا وتحریر رقبہ مؤمنا او دا دول دو غلام مومن دی از دسر مومن غلام مومن فمن لم یجد نچاچلو مندو غلام ازادول فصیام شهرین متتامعین نروجی دی دو میاشتی پر لپسی توبتا من اللہ دا سانتیا طرف دارلانا وکان اللہ والی من حکیما یا میرا بانتیا طرف دارلانا وکان اللہ والی من حکیما او دی اللہ پو حکمت والا ومن یقتل مؤمنا او چاچو جیو مؤمن دو دی دا ایماننا متعمدا قصدا فجزاؤه نسزا دا جہنم جہنم دا خالدا فیها ہمیشہ بھی پدی کے وغضب اللہ والے یوزن صحابہ کرامو یو محال باندی تنیو نو یو سرے داغی اڑان داغی لرا گے او داغی کھا پوشی کدھا دمک کیا کہ میں داغی وزاعت راضی پوشی ومن یقتل مؤمنن او چا جو مؤمن متعمدن او بے سوالی سو آیت سر داغی وزاعت کو ومن يقتل مؤمنا او چاچو جو مؤمن دوجد ایمان متعمدا قصدا فجزاؤه سزا دا جهنم جهنم دا همیشه وی پدی جهنم کې وغضب الله عليه او وسدا الله دا پد باندې ولعنه او بران کړ الله تعالی واعد له او تیار کړ الله تعالی عذاب عظیم عذاب لوی